pobliżu miejsca zamieszkania. Polska ma wreszcie strategię walki z rakiem. Twórcy strategii podkreślali, że za brakiem oczekiwanych efektów leczenia raka stoi nieracjonalne wydawanie przeznaczonych na ten cel pieniędzy. Profesor Jacek Jasem, który kierował pracami nad strategią, podkreślał, że dzięki wdrożeniu jej w życie będzie można zrobić więcej za te same co dziś pieniądze. Jeśli wykorzystamy każdą złotówkę odpowiednio, to już zobaczymy, ile można dobrego zrobić już w ramach tych posiadanych środków. Według szefa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Jacka Fiuta strategia jest przełomem w postrzeganiu polskiej onkologii, a niektóre proponowane zmiany powinny być wprowadzone od zaraz. Skrócenie kolejki, zniesienie limitów działania w zakresie profilaktyki, działania w zakresie nauki, opieka psychologiczna, opieka terminalna, paliatywna, leczenie bólu. Strategia walki z rakiem dostępna jest na stronie www.walkazrakiem.pl. Monika Gosławska, Polskie Radio. Amerykanie obchodzą dziś swoje najważniejsze narodowe święto, Dzień Niepodległości. Na przełomie czerwca i lipca w 1776 roku 13 stanów uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii i podpisało Deklarację Niepodległości. W 1776 roku rozpoczął się proces kształtowania amerykańskiego państwa, dlatego to dla Amerykanów najważniejszy dzień w roku, bo to jeden z najbardziej patriotycznych narodów na świecie. W całym kraju, na wszystkich praktycznie domach czy instytucjach powiewają flagi, często są one wręcz niespotykanych rozmiarów. Polonia chicagowska jako odmienna społeczność etniczna Independence Day, jak nazywane jest tutaj to święto, szybko zaakceptowała. Jako Polacy czujemy się częścią społeczeństwa amerykańskiego i oczywiście w ten dzień robimy sobie grilla, ale najbardziej cieszymy się z tego, że jest dzień wolny od pracy. Dla najmłodszych polonusów największą atrakcją Dnia Niepodległości jest tradycyjny wieczorny pokaz sztucznych ogni. 4 lipca to również dzień hot doga. To najpopularniejszy dziś przysmak przyrządzany przez Amerykanów na grillu. W wielu miejscach organizowane są konkursy w jedzeniu parówkowego przysmaku na czas. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Gdyby ktoś chciał się wybrać na spacer tymi ulicami Warszawy, których już nie ma, to właśnie pojawiła się okazja. Taką wędrówkę proponuje Fotoplastikon Warszawski. Można tam oglądać wystawę fotografii zrobionych unikatową dziś techniką stereoskopową, pozwalającą na widzenie głębi. Zdjęcia pochodzą z lat 1910-1920 i opowiadają o mieście i ludziach, mówi wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin. Tej Warszawy już nie ma. Te zdjęcia są pod tym względem wyjątkowe. Po pierwsze, że pokazują Warszawę właśnie z okolic 1914 roku. Pokazują choćby wielkie uroczystości 300-lecia dynastii Romanowów. Czuli się tak silni, że zbudowali ogromny sobór na Placu Saskim. Więc oglądamy Warszawę tuż sprzed I wojny światowej i także już z lat tych, które były w czasie I wojny światowej, już po odzyskaniu niepodległości, ale w sensie twarzy ludzkich, wyglądu ulic, architektury. A wszystkie zdjęcia są prezentowane publicznie po raz pierwszy. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sołkowska. Francja, Niemcy i Brazylia, Kolumbia to dzisiejsze ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie europejskich drużyn zacznie się o 18:00. Jak mówi były trener naszej kadry Antoni Piechniczek, obie ekipy mają szansę na zwycięstwo. Myślę, że tutaj trudno wskazać stuprocentowego faworyta. Nastroje w ekipie francuskiej trochę się poprawiły. Na pewno dążą do przekonania, że przeciwko Niemcom można grać i niekoniecznie skazani są z góry na porażkę. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale gospodarze Brazylijczycy zagrają z Kolumbią, która rewelacyjnie do tej pory gra w mundialu. Atuty Kolumbijczyków wylicza Jerzy Engel. Kolumbia ma w swoim zespole człowieka, który tym wszystkim kieruje z tyłu. To jest Yepes, środkowy obrońca. Jeśli chodzi o skuteczność, jest fantastyczna. Oprócz tego cieszy się wielkim zaufaniem wszystkich w zespole. I przypomnę, że Kolumbia nie tylko gra świetnie ofensywnie. Kolumbia dotychczas straciła tylko 2 bramki w tym turnieju. I to jest również siła Kolumbii. Mecz Kolumbii z Brazylią zacznie się o 22:00. W międzyczasie, bo od 20:15 nasi siatkarze będą grać z Iranem w Lidze Światowej. Polacy walczą o awans do Final Six i muszą postarać się dziś i jutro zwycięstwa za 3 punkty. Przypominam, że na wyjeździe przegraliśmy z Iranem 2 razy. Brazylijczycy, z którymi walczymy o miejsce w turnieju finałowym, odskoczyli nam w tabeli, pokonując Włochów 3-1. Ożeni Bouchardi i Petra Kwitowa spotkają się w jutrzejszym finale tegorocznego Wimbledonu. Kanadyjka w półfinale wygrała z Simoną Halep, a Czeszka ze swoją rodaczką Lucy Szafarzową. Kwitowa ma z Wimbledonu dobre wspomnienia, to właśnie tu wygrała swój pierwszy i jak na razie jedyny wielkoszlemowy turniej. Dla Bouchard awans do finału to już życiowy sukces. Finał pań zostanie rozegrany jutro, dziś półfinały singla mężczyzn. Piotr Małachowski był najlepszy w meetingu diamentowej ligi w Lozannie. Polak w rzucie dyskiem uzyskał 66 metrów i 63 centymetry i wyprzedził na podium Kubańczyka Fernandeza i Estończyka Cantera. W Lozannie nie startował Robert Harting. Małachowski prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu diamentowej ligi w rzucie dyskiem. Piotr Myszka natomiast

6 razy na 1 maja, jak będzie dzisiaj, układamy 1692 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Płyty tygodnia Olafa Deriglasowa dla pani Pauliny do Bydgoszczy i dla pana Piotra do Kamyka. To mamy pozamiatane. 17,5 minuty po godzinie 9. Tam walka trwa. Elektryczny na drugim miejscu tydzień temu. Jak będzie dzisiaj? Elektryczny, męskie granie, orkiestra. Tylko z naszej strony internetowej głosowanie. polskieradio.pl, ukośnik trójka. 1692 listę układamy. 21 minut po godzinie 9, a miałem się odnieść jeszcze do listów. Dziękuję za listy. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pięknie w górach na Śnieżce 13,7 stopnia. O tej porze. Cudownie. A w zestawie do głosowania nowa piosenka Roberta Planta. I will bring their beauty home, because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone. And I will bring my song to you. And I'll carry on. Panie Marku, ależ ten nowy plant jest dobry. Piosenka nosi tytuł Rainbow, jest w zestawie do głosowania na listę Jak sobie poradzić dzisiaj. Proszę słuchać po godzinie 19. No i sięgam do archiwum alp3.pl. Był gorący sierpień 83 roku. Thank you. Tak, od kiedy gruchnęła wiadomość, że jest nowy Robert Plant, to robimy sobie takie kąciki, przypominając starsze nagrania. 83 rok, 14 tygodni na liście najwyższa, pozycja druga. Robert Plant śpiewał Big Log. Nie wspominałem dzisiaj nic o taśmociągu, bo ten taśmociąg będzie troszkę inny. Dzisiaj 4 lipca, dzisiaj koncert Fisha oraz Iana Andersona w Dolinie Charlotte. I pomyślałem sobie, że sięgnę w okolicach połówek godziny po stare nagrania Fisha z listy przebojów. Zaglądam. To było we wrześniu 1995 roku. Fish i Sam Brown. It's been on my mind since the first time we met. It scares me now more, now there's more at stake. Well, it seems that we're so close, yet you're so far away. What would you do if I got down on my knees to you? Would you hold? Would you stay me in line? What would you do if I opened up my heart to you? Would it just be enough? Well, I'm wasting my time. Darling, are we just good friends? just good friends. Just good friends. Tell me honestly, sincerely, are we just good friends? Just good friends. Fish i Sam Brown. Dzisiaj Fish i Ian Anderson w Dolinie Charlotte. Pan Jacek napisał: dzięki za Fisha, będę dzisiaj w Dolinie. Bardzo prosimy o recenzję tych koncertów dzisiejszych i dzisiejszego i jutrzejszego. No a Fish wróci znowu za godzinę. To teraz Ian Anderson. There was no master plan, but the fact is, you must stay with me and learn the secret language of birds. A tender to dawn, about to be breaking, on a Rousseau garden with monkeys in hiding. The truth of the matter yet to be spoken in words on which everything's writing. Now stay with me and learn the secret language of birds. Now stay with me and learn the secret language of birds. Swallows in a world for the weary, courted by warblers, wicked and eloquent, trilling. Stillness, window cracked open, extended moments, hours for the taking. Careless hair on the pillow, a bold brush stroke, painted first with a chorus in waiting. Stay with me and learn the secret language of birds. Stay with me and learn the secret language of birds. Chyba otworzyłeś okno. A nie, to w piosence. Ian Anderson, Secret Language of Birds. To było dokładnie, prawie dokładnie 14 lat temu, kiedy ta piosenka pojawiła się na liście. Dzisiaj koncert w Dolinie Charlotte, Fish i Ian Anderson. Za 18,5 minuty 10. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. LP Trójka do godziny 12. Układamy 1692 notowanie listy. Polskie Radio.pl / Trójka za 17.10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Dziś sporo dobrych wiadomości. Na początek coś z Bałkanów. Zacieśnia się współpraca Unii Europejskiej z państwami tego regionu, które nie są członkami wspólnoty. Tydzień temu informowaliśmy o Serbii, dziś Albania. Rząd w Tiranie zdecydował się przystąpić, podobnie jak koledzy z Belgradu, do unijnego programu Kreatywna Europa. Przyczyni się to na pewno do zacieśnienia współpracy kulturalnej z państwami Unii. Przypomnijmy, na wsparcie w ramach Kreatywnej Europy mogą liczyć instytucje kultury, a także sektory kreatywny i audiowizualny. Dziś często w trudnej sytuacji, przede wszystkim finansowej. I dotyczy to nie tylko Albanii, ale wielu państw Unii. Tymczasem kilka dni temu w brytyjskim dzienniku Guardian ukazał się artykuł, w którym szefowa wytwórni Sound & Music, Susanna Eastburn, wzywa do, tu cytat, przekazania większej kontroli artystom. To odpowiedź na apel Harriet Harman, zajmującej się kulturą polityczki opozycyjnej Partii Pracy, by instytucje kultury starały się docierać do szerokiej publiczności, zwłaszcza do ludzi młodych. Eastburn w odpowiedzi pisze o problemach, które znają także artyści w Polsce, czyli jak domknąć budżet, jak nie tracić pieniędzy, jednocześnie nie idąc na artystyczne kompromisy. Proponuje, by inaczej rozdzielać pieniądze i dać artystom więcej wolności odnośnie sposobu ich pracy i twórczości. Jak pisze, tylko tak kultura będzie nadal się rozwijać, powstaną nowatorskie rozwiązania i nawiązywane będą nowe więzy z publicznością. Unia Kultury. A teraz o wydarzeniu, które odbyło się tydzień temu we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Będę czytał książkę Karla Ove Knausgårda pod tytułem Moja walka, Min Kamp, norweskiego autora żyjącego w Szwecji, którego pierwszy tom takiego wielotomowego dzieła został już w Polsce dość przetłumaczony i wydany. Za chwilę pojawią się kolejne dwa. Tak mówił Polskiemu Radiu aktor Jacek Poniedziałek, jeden z przedstawicieli świata kultury i nauki, który w ubiegłą sobotę czytał wrocławianom fragmenty różnych znanych dzieł literackich. Czytania odbywały się w różnych miejscach, teatrach, galeriach czy bibliotekach. Wśród czytających byli m.in. profesor Jan Miodek czy aktorka Ewa Dałkowska. Jedną z atrakcji było także pierwsze czytanie najnowszej, niepublikowanej jeszcze na naszym rynku powieści Mario Vargasa Llosy. Chodzi o powieść Dyskretny bohater. To zadanie przypadło w udziale aktorowi Redbudowi Klinstrze, który w rozmowie z Polskim Radiem mówił o tym, jak spopularyzować czytelnictwo. Myślę, że to jest pierwszy krok, żeby dla młodych ludzi to, że ta książka jest w naszym otoczeniu, była czymś normalnym, a nie czymś niezwykłym. I najlepiej, żeby była właśnie, miała taką konotację, że to jest sexy po prostu, żeby czytać. Wrocław Europejską Stolicą Kultury będzie w roku 2016, tymczasem Komisja Europejska rozpoczęła poszukiwanie ekspertów, którzy braliby udział w wyborze stolic kultury w kolejnych latach, także w nadzorowaniu przygotowań do tej roli. Wszystkie informacje znajdują się w dziale Kultura strony internetowej Komisji Europejskiej. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Ten materiał przygotował Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. Za 14 minut godzina 10.

Uprowadzenie oraz morderstwo najpierw trzech Izraelczyków, a potem Palestyńczyka wywołało napięcie niespotykane na terenach izraelsko-palestyńskich od lat. 25-lecie odrodzenia Senatu za godzinę w Izbie Wyższej Parlamentu uroczyste posiedzenie. Będą obecni senatorowie, a także senatorowie pierwszej kadencji. W uroczystościach wezmą także udział prezydent i premier. Od lat słychać wiele